Na gwarancja T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju walka ze skutkami niskich temperatur. Kilka tysięcy ludzi nie ma prądu. Policja apeluje, by zwracać uwagę na potrzebujących pomocy. 250 G.I. Joes wyląduje za godzinę we Wrocławiu. To część oddziałów, które mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Jedno z najmłodszych państw dorobiło się muzeum swojej historii. W Dubaju otwarte zostanie Muzeum Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wychłodzenia, kłopoty z ogrzewaniem i energią elektryczną. Służby w całym kraju walczą ze skutkami zimna. Rekord padł nad ranem w Suwałkach. Ponad 27 stopni mrozu. Wskutek silnych mrozów tej nocy na terenie kraju zmarło 7 osób. Między innymi w miejscowości Ożary koło Ząbkowic Śląskich. Tam znaleziono zamarzniętego 66-letniego mężczyznę, precyzuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Kobieta znalazła w szopie zwłoki mężczyzny. Lekarz, który przybył na miejsce, potwierdził, że mężczyzna nie żyje. Najprawdopodobniej zmarł z wychłodzenia organizmu. Policjanci ustalili, że jest to mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało także o przypadku zgonu wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Ogrzewanie to problem między innymi na pograniczu Małopolski i Śląska. W Chrzanowie doszło do awarii magistrali ciepłowniczej i tam mieszkańcy dostają ciepło o obniżonych parametrach. Dodaje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zimowa aura utrudnia także przywracanie prądu w miejscach, gdzie doszło do zerwania sieci energetycznych. Z tego powodu na Śląsku prądu nie ma około 3800 odbiorców. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dzisiejsza noc również będzie bardzo chłodna. Najzimniej ma być w Małopolsce, minus 22 stopnie. I dla tej części kraju wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Na wschodzie temperatura spadnie do kilkunastu stopni poniżej zera. Na zachodzie minus 10. 250 amerykańskich żołnierzy przylatuje dziś do Wrocławia. To część oddziałów, które mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Amerykański samolot spodziewany jest na Strachowicach za godzinę. Ze stolicy Dolnego Śląska żołnierze zostaną przewiezieni do jednostek. W ramach pierwszej rotacji dowództwo brygady oraz bataliony inżynieryjne i wsparcia będą stacjonowały w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Wojska amerykańskie, choć będą rozmieszczone głównie w zachodniej Polsce, mają ćwiczyć i szkolić się na terenie całego kraju. Co najmniej 19 osób, głównie cywilów, zginęło na skutek wybuchu samochodu pułapki w opanowanej przez rebeliantów syryjskiej miejscowości Azaz na północy kraju. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka dziesiątki osób zostały ranne w eksplozji, do której doszło na zatłoczonym targu naprzeciwko sądu. W Azaz osiedliło się wielu rebeliantów i cywilów, którzy uciekli z Aleppo podczas ofensywy sił rządowych. Już wcześniej dochodziło tu do ataków przeprowadzonych przez dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy usiłują przejąć kontrolę nad miejscowością. W połowie listopada w zamachu na siedzibę rebelianckiej organizacji zginęło według różnych źródeł od 10 do 25 osób. Muzeum poświęcone współczesnej historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostanie dziś otwarte w Dubaju. Zaprojektowany przez kanadyjskich architektów budynek nawiązuje kształtem do manuskryptu, na którym 45 lat temu podpisana została umowa o powstaniu jednego z najmłodszych państw na świecie. Kraj, który szczyci się dziś najnowocześniejszym transportem i najwyższymi budynkami świata, pół wieku temu był w dużej części pustynią. Wszystko zmieniło odkrycie złóż ropy naftowej. Etihad Muzeum w Dubaju to placówka, w której zgromadzone zostały dokumenty związane z historią tego kraju. Biały pawilon o futurystycznym kształcie powstał w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się Dom Unii. To tam 2 grudnia 1971 roku podpisano układ o utworzeniu federacji. W budynku o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych najwięcej miejsca poświęcono władcom z poszczególnych niezależnych wcześniej księstw arabskich. W miejscu nazywanym Salą Ojców Założycieli znalazły się także pamiątki po pierwszym władcy Emiratu Ajman. Zdecydowaliśmy się zbudować muzeum, które świadczy o naszej drodze do zjednoczenia, tłumaczy wnuk ówczesnego szejka. W multimedialnym muzeum po raz pierwszy zaprezentowano osobiste pamiątki tamtejszych władców. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Siganani erono chakichon ton dalogone fodo wapondo nyasepe tekom Winyauru nyaseto wange tekiawa Mito duok nwa mwando kagweng dala Somo to somo aringa to make Pesa no guro hera to kongi Banke mo pako yo dala to kuzi chukudo Nyate wange tek yawa Nyate ni wange tek otamo wa Gada wood we now much no phone di cholo to bed kutang and the wetching and to med or rega or dear a palawang era tekne nangeo nangeo konwol arucha or dear odwogo loka kalombo wagi modi fesagi mwando mele mele chotelo ero momore mayo weng modi peremenengilo wadungu emo mio ti kingi wa epin wadak duk wadak dukale chotelo ero momore mayo wagweng modi gi peremende gilo Ero wa don du komio ki ki me wa ero wa da kale Aju Bogada z Kenii na początek raportu o stanie świata. O Kenii wkrótce, a zaczynamy od Turcji, która w ostatnich tygodniach regularnie pada ofiarą ataków terrorystycznych. Ostatni z nich to zamach w Izmirze, gdzie przed budynkiem sądu zginął policjant i urzędnik sądowy. Władze twierdzą, że policja udaremniła poważny zamach organizowany przez Kurdów. W Nowy Rok, natomiast po ataku dokonanym przez państwo islamskie na klub Reina nad Bosforem zginęło 39 osób. Dlaczego mimo stanu wyjątkowego, ogromnych środków przeznaczanych na walkę z terroryzmem, władzom tureckim nie udaje się opanować sytuacji? O to zapytam za chwilę mojego gościa, a jest nim Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Kłaniam się nisko. Niezwykła sytuacja, bo można odnieść wrażenie, że czym więcej wojska i policji na ulicach, tym bardziej niebezpieczna do życia staje się Turcja. Od czasu puczu lipcowego, pamiętajmy, tam zginęło ponad 250 osób, kilkaset osób dodatkowo zginęło w atakach, do których dochodzi w tym ostatnim okresie właściwie co tydzień, co 3-4 dni, prawda? Jeśli popatrzymy na to, co się działo przed świętami. Nie wygląda na to, żeby władze panowały nad sytuacją. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj należałoby powiedzieć, że te zamachy to one oczywiście są ostatnio częściej, czy są bardziej widoczne, ale to jest od 2-3 lat ta fala terroryzmu w Turcji narasta. I ona wynika jakby z kilku rzeczy, zarówno z napięć wewnątrz tureckich, jak i z napięć, które są w bezpośrednim otoczeniu Turcji, znaczy głównie chodzi o konflikt bliskowschodni w Syrii czy w Iraku, czyli ten terroryzm ma bardzo dużą taką energię, czy zasilanie, znaczy i wewnętrznie, i zewnętrznie, a autorytaryzm, stan wyjątkowy to są troszeczkę uboczne rzeczy, które nie mają decydującego charakteru co do jakby intensywności tego terroryzmu. Wyliczmy te fronty, które sobie otworzył Erdoğan. Mówi pan o Syrii i walka z państwem islamskim, nazwijmy to. Ale wojna w Syrii to nie tylko walka z państwem islamskim, również walka z Kurdami, prawda? Z Kurdami na zewnątrz, drugi front, walka z Kurdami wewnątrz. I trzeci pewnie, jeśli moglibyśmy tak to powiedzieć, to jest walka z tymi puczystami, jak to ich nazywa Erdoğan. To są te trzy główne pola? Tak. Przy czym Syria tutaj bardzo ładnie ogniskuje pewne rzeczy. Że po pierwsze to są Kurdowie. Turcja ma problem ze swoimi Kurdami. Rozwój konfliktu syryjskiego sprawił, że Kurdowie syryjscy tam stworzyli swoje parapaństwo w Rożawie. Turcja postrzega to jako bardzo wymierne zagrożenie, zaplecze dla swoich własnych Kurdów i komplikacje w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Stąd Kurdowie w Syrii są głównym jakby celem politycznym, takim bytowym dla Turcji. Oprócz islamicznego państwo islamskie, z którym również przez parę lat Turcja jakoś umiała żyć. Znaczy umieli sobie nie wchodzić w drogę, ale sytuacja dojrzała do takiego momentu, że no, są tacy, tak przypomnijmy, którzy twierdzili, że no, państwo islamskie funkcjonowało między innymi dzięki Turcji, dzięki temu, że ta granica była taka porowata, że przez nią mogły przechodzić transporty, że tureccy pogranicznicy przymykali oko na to, co tam się dzieje, prawda? Tak, ale to na tej samej zasadzie państwo islamskie mogło istnieć dzięki współpracy z reżimem w Damaszku, który również otwierał, że były otwarte granice, handlowano ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Ale bez wątpienia Turcja, minął już ten moment, kiedy państwo islamskie i Turcja mogły istnieć obok siebie, nie wchodząc sobie w drogę. I to też jest kwestia ostatnich dwóch lat, kiedy ta wrogość narasta. I ona ma, podobnie jak z Kurdami, swój kontekst syryjski, to znaczy w Syrii Turcja zwalcza Kurdów, w Syrii Turcja zwalcza państwo islamskie, zwłaszcza od sierpnia, kiedy rozpoczęła interwencję lądową, tak zwaną tarczę Eufratu na terytorium Syrii. A oprócz tego ten konflikt syryjski, czy też walka z państwem islamskim, czy z Kurdami, toczy się na terytorium Republiki Tureckiej coraz bardziej intensywnie. A oprócz tego, przepraszam, mamy właśnie walkę z opozycją wewnętrzną, z tym ruchem Fethullaha Gülena, który był powiązany, czy który jest związany z armią, który oskarżany jest o inspirowanie puczu, nieudanego puczu, który miał miejsce w lipcu, czyli oprócz Kurdów i państwa islamskiego, czy też jakby sił radykałów muzułmańskich, bo to też do państwa islamskiego wszystkiego nie można tylko zamknąć, jest jeszcze problem czyszczenia instytucji, opozycji wewnątrz tureckiej, trochę wojskowej, trochę właśnie tej gülenowskiej. Mówi pan o napiętej sytuacji od kilku lat. Przeczytałem statystyki sprzed kilku dni. 269 ataków w 2016 roku. Jeżeli to nie jest wojna, no to co jest wojną? No tutaj niemalże w każdym z tych ataków giną ludzie. W przypadku Kurdów to są zwykle żołnierze, policjanci, choć tak, nie tylko, także ludność cywilna, to trzeba przyznać. W przypadku zamachów islamskich to jest zwykle ludność cywilna i to są zamachy, które jak w przypadku ataku na lotnisko Atatürka, czy tej ostatni na klub nad Bosforem, to jest kilkadziesiąt osób co najmniej, prawda? Tak, z mocnym takim akcentem na cudzoziemców, znaczy że często są turyści, czy... Co się dzieje z polityką? To znaczy, jakie skutki tego są dla polityki tureckiej, zwłaszcza dla pozycji Erdoğana? Wygląda na to, że dla Erdoğana to jest okazja do pewnego przemodelowania swojej ideologii, swojej takiej narracji jakby politycznej, ale koniec końców to sprzyja pewnej konsolidacji społeczeństwa, czy znacznej części społeczeństwa za Erdoğanem. To jest stworzenie wrażenia, że Turcja jest oblężoną twierdzą, że Turcja jest atakowana przez wrogów na zewnątrz i wewnątrz, że chodzi tutaj tak naprawdę o przetrwanie tego państwa i że prezydent Erdoğan jest najlepszym gwarantującym właśnie istnienie i rozwój państwa, ochronę sukcesów. Kilka lat temu, tak, w okolicach tego, co się działo przy okazji parku Gezi i protestów na placu Taksim, mówiono o tym, że Erdoğan się kończy, że stan gospodarki tureckiej pokazuje, że przychodzi gdzieś kres tych rządów, tego sposobu sprawowania władzy. Podnosi się liberalna opozycja. Erdoğan jest wyprany z pomysłów, nie chce mu się, mało tego mówili ludzie, że nie chce mu się rządzić. W tej chwili on jakby w związku z tym, co się dzieje, nabrał nowej energii, prawda? To jest jedna rzecz, że on w konflikcie się rozwija i z konfliktu czerpie siłę, ale druga rzecz to, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, polityka w Turcji rozwija się troszeczkę inaczej, niż byśmy sobie chcieli. Myślenie o tym, że Turcja się zawali gospodarczo, było troszeczkę myśleniem życzeniowym. Przypisywaniem zbyt dużej siły politycznej protestom w Gezi, czy w całej Turcji, które wynikły na protesty w Gezi, było również projektowaniem troszeczkę swoich takich nadziei, że chcielibyśmy mieć Turcję liberalną, europejską, tak? To przypisujemy im większą siłę niż mieli w rzeczywistości. Tak naprawdę Erdoğan dosyć sprawnie stworzył wrażenie, że nie ma dla niego alternatywy, że wszelkie sukcesy, których Turcja doświadczyła w ostatnich kilkunastu latach, są efektem jego osobistych starań i obozu politycznego, którym on dowodzi, i że on jest w stanie zaproponować taką formułę taki pomysł na państwo, w którym dla każdego będzie miejsce. Erdoganowi przypisuje się na przykład bardzo taką islamizującą agendę. Ona była, jest i będzie w myśleniu Erdoana. Ale my nie dostrzegamy tego na przykład, że tam jest również bardzo mocno obecny nacjonalizm turecki. Znaczy, który dzisiaj pozwala mu zdobywać głosy, czy zdobywać poparcie, czy zdobywać zrozumienie ludzi, którzy są nacjonalistami tureckimi i którzy popierają Erdoğana, bo nie ma alternatywy. I w tym sensie on ma rację. To znaczy, my mówimy o rządach autorytarnych tak, jakby to były rządy wbrew narodowi. W przypadku Turcji no poważna większość pewnie Turków popiera Erdoğana z różnych powodów, ale popiera go, prawda? Tak, i wydaje mi się zresztą, że to jest jakby cecha takich dojrzałych autorytaryzmów, jeżeli spojrzymy na Rosję, to również niezależnie od tego, co my na ten temat myślimy, jak oceniamy stan wiedzy i świadomości Rosjan, również powinniśmy uznać to, że większość Rosjan popiera w ten czy w inny sposób Putina. A proszę powiedzieć, co się dzieje z liberalną opozycją, to znaczy z tymi ruchami obywatelskimi, które przy okazji tych protestów sprzed 3 lat wyszły na jaw, które bardzo silnie zafunkcjonowały w tureckim społeczeństwie i które no właśnie tej liberalnym mediom na Zachodzie dawały taką nadzieję. Myślę, że doszło w dużym stopniu do dezintegracji tych ruchów. One z samego jakby swojego założenia nie były zorganizowane, nie były skonsolidowane, ale dzisiaj one są jeszcze bardziej rozbite niż były wcześniej. Część z nich zaangażowała się w działalność partii HDP, Ludowej Demokratycznej Partii Ludów, która ma bardzo mocny rys kurdyjski, ale kiedy startowała w ostatnich wyborach, akcentowała swój taki centrowo-lewicowy, liberalny charakter. W ostatnim roku, półtora, nie ma żadnych wątpliwości, że to kurdyjski wątek w tej partii dominuje najbardziej i że to nie politycy z HDP obecni w Turcji, tylko PKK w Iraku decyduje o tym, co ta partia, znaczy jak wygląda polityka tej partii, co powoduje, że część środowisk niekurdyjskich, liberalnych, no, nie bardzo widzi dla siebie miejsce w tego typu ugrupowań, które zresztą jest spychane do narożnika przez partię rządzącą. Tam oczywiście z naruszeniami jakichś tam standardów demokratycznych. A nie ma innej alternatywy. Jest taka tradycyjna partia opozycyjna, CHP, Republikańska Partia Ludowa, z tym, że ona nie jest partią liberalną, to jest partia starego establishmentu, starych elit, która nie jest i nie może być atrakcyjna dla tych jakby liberałów. Czyli nie wiem, czy to jest optymistyczne, pesymistyczne pewnie dla Turków, ale to będzie w tym roku pewnie jeszcze więcej tego samego, to znaczy przykręcania śruby przez Erdoğana i no niestety pewnie aktów przemocy ze strony różnego rodzaju grup, które z nim walczą. Tak jest. Znaczy przede wszystkim Kurdów, sił islamskich, związanych z państwem islamskim czy z pokrewnymi organizacjami, ale oczywiście też nie możemy wykluczyć radykalizacji ruchów liberalnych, lewicowych, demokratycznych, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Turcja to jest państwo, które ma ogromne, złe tradycje terroryzmu wszelkiej maści, walk ulicznych, tego typu... Pamiętajmy również, że te grupy, mówimy o Kurdach, tak jakby to była jednorodna grupa, prawda? Mamy choćby nawet wśród walczących Kurdów, mamy tą organizację Sokołów, prawda? Wolności, która jest jeszcze bardziej radykalna niż PKK i to też może się ujawniać w tych najbliższych miesiącach. Tak, zdecydowanie tak, ale dzisiaj, i to jest jakby zmiana taka niekorzystna dla władz, to PKK, czy organizacje wyrastające z PKK, reprezentujące ten sposób jakby myślenia, są chyba najmocniejszym przedstawicielem politycznych, to oni artykują polityczne ambicje Kurdów najmocniej. Dziękuję bardzo. Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. Et moi j'adore ça, Salif Keita, prawdopodobnie najbardziej znany muzyk albinos, czarny albinos na świecie. I za chwilę o losie albinosów porozmawiamy. Są dyskryminowani, prześladowani, czasami zabijani. Powodem tego tragicznego losu albinosów w Afryce Wschodniej są przede wszystkim przesądy. Ale przykład Kenii pokazuje, że zmiana jest możliwa. Agata Kasprolewicz odwiedziła albinosów w Nairobi. Oto jej relacja. Nazywam się Lois Lihanda. Studiuję dziennikarstwo na Uniwersytecie w Nairobi. Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham poznawać nowych ludzi i kocham Jezusa. I tak miło Cię poznać. Tak wita się ze mną pierwsza w historii albinoska Miss Kenii. Czuję się niezwykle wyróżniona, podekscytowana i dumna. Nie tylko dlatego, że jestem Miss Albinosów, ale dlatego, że jestem pierwszą na świecie Miss Albinosów. Miss Albinism Kenya, but also worldwide. To niezwykłe uczucie i doświadczenie, które zmieniło moje życie. This was an opportunity for them to do this and feel the beauty and boost their self-esteem. To była okazja, by albinosi w Kenii poczuli się piękni i uwierzyli w siebie. Chodziło o to, by inni dostrzegli w nich ludzi podobnych do siebie i zobaczyli, że są piękni, że mogą lśnić na wybiegu. I udało się. Mówi Halin Masharon, jedna z organizatorek konkursu piękności albinosów w Nairobi. And again they say, if beauty is not debatable, it's not beautiful. Jest takie powiedzenie, że tylko prawdziwe piękno jest przedmiotem dyskusji. Nie wszyscy muszą się zgadzać, że jesteś piękna. Ktoś uzna, że masz zły charakter, inny, że nieładne usta czy oczy. Jeśli twoja uroda nie wzbudza kontrowersji, to znaczy, że nie jesteś piękna. To jest historia o pięknie, o przesuwaniu granic piękna, tak by zmieścili się w nich ludzie, którzy w Kenii i w większości krajów Afryki Wschodniej są dyskryminowani, prześladowani, okaleczani, a nawet zabijani. Wielu moich przyjaciół albinosów nie ma rodziców, bo zostali przez nich porzuceni. Niektórzy ludzie wierzą, że albinosi mają w sobie jakąś nieludzką moc, albo że są przeklęci. Czasami dlatego, że matka została posądzona o związek z białym mężczyzną. Superstition. Believe in witchcraft. Przesądy, wiara w czary, to są powody, dla których albinosi są tu zabijani. Czarownicy obiecują ludziom cuda, ale wymagają od swoich klientów, by przynosili im rzadkie, trudne do zdobycia rekwizyty. Na przykład czarnego kurczaka, bez choćby jednego białego piórka. Rekwizytami stają się też części ciała albinosów. Przesądy, głupota i chciwość. Greed. Części ciała człowieka mają uczynić z ciebie bogacza. To taka prosta historia. Mówi Isaac Muara, który wymyślił albinoski konkurs piękności. Podobnie jak jego laureatka, Isaac też jest pionierem. Jest pierwszym i jak dotychczas jedynym posłem albinosem w historii Kenii. Co to dla niego znaczy? You kind of like a prototype. Śmieje się, że jest prototypem. Zacznijmy od tego, jak chłopiec, którego los wydawał się przesądzony w chwili narodzin, stał się jednym z najbardziej znanych polityków w Kenii. First and foremost, I think we need to go back and say that when I was born, my mother and father separated because of me. Kiedy przyszedłem na świat, mój tata nas zostawił, porzucił mnie, bo taki się urodziłem. Dorastanie bez ojca i określenie swojej tożsamości będąc czarnym chłopcem w białej skórze nie było łatwe. Ale właśnie to stało się moją siłą, bo moja mama wierzyła we mnie za dwoje. I kochała mnie tak bardzo, że jej miłość pomogła mi przezwyciężyć to straszne poczucie wyobcowania. Kiedy jako mały chłopiec szedłem ulicą, inne dzieciaki, jak i zresztą dorośli, przezywali mnie, nazywali wampirem. Nie wiem, to chyba dlatego, że w filmach albinosi zawsze są przedstawiani jak istoty nie z tego świata, duchy. But you got to provide evidence to the contrary. To przychodzi moment, kiedy wiesz, że musisz udowodnić, że to są bzdury. Wiedziałem, że to się uda tylko przez politykę. Chodzi o to, żeby z cytryny zrobić lemoniadę i nie odpuszczać, nawet na chwilę, bo nie walczysz tylko o siebie, ale o ludzi, których reprezentujesz. Na ścianie gabinetu Isaaca Muara, w którym rozmawiamy, wisi oprawione zdjęcie z dniu jego ślubu. Obok rozpromienionej pary młodej stoi prezydent Kenii Uhuru Kenyatta. To było rok temu, kiedy się pobraliśmy. Tego dnia prezydent zaprosił nas do swojego domu. To był pierwszy ślub w historii Kenii, który odbył się w domu prezydenta. To jest pierwszy wedding in this history of this country that has ever been to State House. So, and that was a very bold statement because. Dla mnie to był bardzo odważny gest ze strony prezydenta, bo ludzie w tym kraju nigdy wcześniej nie widzieli takiego ślubu albinosa i czarnej kobiety. In fact, for almost a whole year, every day of my life somebody would ask me, "Oh, your wedding was great because it was aired by all the media stations." To była naprawdę głośna historia. Teraz spodziewamy się dziecka. I think now when we get children, kiedy przyjdzie na świat, okaże się, że albinosi mogą też mieć dzieci. Bo widzi pani, ludzie są zabawni i wymyślają wszystkie te bzdury, że ktoś taki jak ja nie może mieć dzieci. Ja się z tego śmieję, bo kiedy jest się pionierem, to trzeba wszystko na nowo definiować. W naszym społeczeństwie albinosów uważa się za słabych. Dlatego na moim biurku stoi statuetka Herkulesa, który dźwiga cały świat. To właśnie robimy. Relacja Agaty Kasprolewicz. Wielka Brytania ma nowego ambasadora przy Unii Europejskiej, został nim Sir Tim Barrow. I nie byłoby to być może godne naszej uwagi, gdyby nie to, że zmiana pokazuje, w jakim chaosie znalazła się brytyjska polityka w związku z Brexitem. Tak przynajmniej ocenia odejście poprzedniego ambasadora Ivana Rogersa większość brytyjskich mediów i komentatorów. W studio dr Przemysław Biskup z Grupy Badawczej Brytania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry. Może zacznijmy od odejścia Ivana Rogersa, bo to rzeczywiście było w tej polityce brytyjskiej chyba czymś w rodzaju lekkiego trzęsienia ziemi, przynajmniej wstrząsu poważnego. No myślę, że wstrząsu. No tak, oczywiście tu nie chodzi nawet o samą demisję, tylko o pewien styl jej dokonania, który nomen omen od czasu do czasu się zdarza. Wyższym, można powiedzieć, urzędnikom służby cywilnej, chociaż oczywiście ambasador ściśle rzecz biorąc był członkiem służby dyplomatycznej, a nie cywilnej. I zazwyczaj to się odbywa w takich okolicznościach, kiedy takie osoby, często w Wielkiej Brytanii w żargonie politycznym określane mianem mandarynów, no, po prostu nie mogą się nijak zgodzić z polityką rządu, ale pamiętajmy o tym, że urzędnicy, czy zawodowi urzędnicy, czy dyplomaci nie mają prawa wypowiadania się na tematy polityczne, komentowania tego i tak dalej. Więc dymisja połączona z reguły z przejściem na emeryturę jest właściwie jedyną okazją do tego, żeby takie osoby mogły coś tam właśnie głośno i otwarcie powiedzieć. I powiedzmy może też, bo to dobrze, żeby wybrzmiało, że ci mandaryni, czyli członkowie tego korpusu cywilnego, są ludzie na bardzo wysokich stanowiskach. Ludzie, którzy nie tyle decydują o tym, jak wygląda polityka, ale ją potem realizują, prawda? No ja bym powiedział, że właśnie bardzo często również decydują. Jak wygląda polityka, bo tego też trochę dotyczy spór wokół tej zmiany ambasadora. Pamiętajmy, że to mówimy tutaj o po prostu najwyższym tym szczeblu urzędniczym czy dyplomatycznym, no bo przecież ambasador to też jest rodzaj, można powiedzieć, urzędnika. I to są osoby, które no jakby mają bardzo dużą samodzielność też w realizacji tych zadań. Są też, można powiedzieć, najważniejszymi fachowymi doradcami, można powiedzieć, osób, które są career politicians, tak? Czyli takimi typowymi politykami. I dodajmy oczywiście, że ci ludzie nie tracą stanowiska z reguły. Tak. Przy zmianie rządu. Nie. No, co do zasady, absolutnie nie tracą. Ich hierarchia jest niezależna od takiej ścisłej hierarchii politycznej. Oni awansują pod różnymi rządami, pod różnymi premierami, ministrami. I to, co jest też bardzo ważne, to to, że ich rekrutacja odbywa się w oparciu o z reguły egzaminy konkursowe. I awanse odbywają się w takiej, można powiedzieć, pragmatyce służbowej opartej o połączenie, można powiedzieć, znowu poszerzanie swoich kompetencji plus zdobywania określonego doświadczenia. Więc na przykład nowy ambasador Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej, jeżeli patrzymy na jego CV, no to też jest to osoba już, można powiedzieć, z konkretnym doświadczeniem. Był między innymi ambasadorem w Moskwie, to jest jedna z dwóch, trzech, czterech najważniejszych ambasad z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, więc to nie jest, no można powiedzieć, człowiek z ulicy, prawda? Jasne. Tym niemniej liczono na to, że Ivan Rogers, człowiek, który no, przez lata się tą tematyką zajmował, zostanie co najmniej do listopada, bo wtedy mu się kończyła kadencja. On był wcześniej już krytykowany, kiedy powiedział, że negocjowanie umowy handlowej Brytyjczykom zajmie 10 lat. Nagle wtedy wyglądało na to, że Brytyjczycy dowiedzieli się w ogóle, że oni dwie rzeczy mają negocjować przy okazji Brexitu. To znaczy, że czym innym jest wynegocjowanie zasad separacji od Unii Europejskiej, a czym innym jest wynegocjowanie zasad handlowych, na jakich będą prowadzili handel z Unią Europejską. Po tej separacji, prawda? Oczywiście. I z punktu widzenia Rogersa, on powiedział rzecz zupełnie oczywistą dla niego, prawda, że to się nie stanie w ciągu tych dwóch lat, tak. O których mowa jest. I Brytyjczycy się dowiedzieli i co w związku z tym? No można powiedzieć, że niewiele, ponieważ tutaj wydaje mi się, że wkraczamy na pole pewnej dynamiki, która już jest w tej chwili, rządzi się raczej zależnością, tak zwaną zależnością ścieżki, niż decyzjami pojedynczych, poszczególnych osób. Ta dynamika już jakby bierze bardziej steruje aktorami niż aktorzy tą dynamiką. I co z tego wynika? Premier May, obejmując urząd, obiecała Brexit w przewidywalnym czasie, nie za 10 lat, i do tego dąży. Pod to podporządkowana była rekonstrukcja rządu, która się dokonywała przy okazji zmiany premiera. Pamiętajmy, że wówczas między innymi powołano specjalistyczne Ministerstwo do Spraw Brexitu, zadaniowe, ale powołano również na przykład jeszcze jeden resort, bardzo ważny, resort handlu międzynarodowego. A także dokonano... No jest jeszcze minister spraw zagranicznych, tak, który... Tak, jest jeszcze minister spraw zagranicznych. I dokonano przetasowań w kilku innych resortach. Ten nowy resort handlu międzynarodowego jest bardzo ważny, dlatego że on przejął również sprawy ekonomiczne z byłego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym procesie Brexitu skurczyło się, można powiedzieć, w swoich kompetencjach do ścisłej dyplomacji. Sprawy ekonomiczne, nie tylko w centrali, ale również w poszczególnych ambasadach, między innymi w ambasadzie w Warszawie, są podporządkowane już w tej chwili pod odrębny pion, który podlega pod odrębnego ministra. A do tego jeszcze mamy ten zespół negocjacyjny, który będzie podlegał pod tego ministra do spraw Brexitu. Wszyscy ci ministrowie... Można powiedzieć, że na własne życzenie Brytyjczycy sobie zafundowali sytuację, w której konflikty są niejako wpisane w system. Absolutnie tak, ponieważ jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ministrowie, którzy sprawują władzę nad tymi ministerstwami, no też reprezentują określone frakcje w partii konserwatywnej, etc., są silnymi graczami i siłą rzeczy te przetasowania też wpływają na grę w składzie samego gabinetu, a gra w gabinecie wpływa z kolei na funkcjonowanie ministerstw. Moim zdaniem sam proces Brexitu nie musi być jakimś totalną porażką negocjacyjną czy proceduralną, ale na pewno nie należy się nastawić, że to będzie proces, który będzie przebiegał zupełnie bezproblemowo i będzie przebiegał super szybko, bo choćby dlatego, że to ministerstwo, które odpowiada za te negocjacje, jest po prostu w trakcie tworzenia. I nie oszukujmy się, no nie da się stworzyć ministerstwa tak po prostu, prawda, w ciągu 3 miesięcy. Ale to, co my widzimy przez ostatnie miesiące, to jest tak naprawdę próby, to są nieudane próby skłonienia Unii Europejskiej do tego, żeby rozmawiała z Wielką Brytanią, żeby w jakiś sposób odkryła karty, w sytuacji, w której Brytyjczycy sami nie mają pojęcia, czego chcą, a przynajmniej nie mówią, czego chcą. Tutaj dotykamy jakby sedna problemu, wydaje mi się, bo czym innym jest Brexit, tak jak pan słusznie zauważył na początku naszej rozmowy, a czym innym jest wizja układu współpracy pomiędzy tymi dwoma stronami po Brexicie. I moim zdaniem problem się zasadniczo, strategiczny rozbija o ten drugi element. Bo czym ma być Brexit, mniej więcej wydaje mi się, że jednak wiadomo, zwłaszcza, że nawet najbardziej liberalni komentatorzy nie mają wątpliwości, że w tym referendum zwłaszcza chodziło o sprawy imigracyjne, więc wiadomo, że to są kluczowe kwestie w tych negocjacjach z metod rozbudowych. Natomiast pytanie, jak te kwestie w otwarty i uczciwy i równy sposób potraktować właśnie w tym docelowym dealu. No dobrze, to jest po prostu kwestia zgody. Ale to oznacza, jeśli rozbijamy te dwie rzeczy, to oznacza, że mówienie o tym, że w ogóle coś takiego jak soft Brexit jest możliwe. To znaczy soft, czyli takie, które daje Brytyjczykom obecność na rynku europejskim w ciągu tych 2 lat. To znaczy, to w ogóle nie ma takiego planu, nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby coś takiego się wydarzyło. No, musi nastąpić hard Brexit albo kataklizmowy, bo już i różne są tak, formuły, oczywiście, o jakich się mówi. Musi nastąpić po prostu zerwanie Wielkiej Brytanii z Europą i dopiero wtedy dalszy ciąg negocjacji w sprawach handlowych. Wydaje mi się, że to częściowo taka jest dynamika trochę. To znaczy, to nie jest, tutaj nie ma absolutnego determinizmu, ale jednak wydaje mi się, że dynamika zmierza w tą stronę. I teraz ona zmierza z kilku powodów. Po pierwsze, postawa Unii Europejskiej też nie jest do końca klarowna i pamiętajmy, że po stronie europejskiej te problemy z wypracowaniem wspólnej pozycji są jeszcze większe niż po stronie brytyjskiej. Po drugie, oczywiście to, co pan słusznie zauważył, Europa jeszcze nie musi się tym zajmować. Brytyjczycy do końca nie wiedzą, czego chcą. Po trzecie, i to jest też bardzo ważne, pozycja negocjacyjna Brytyjczyków będzie zależeć jeszcze od tego, co im uda się w międzyczasie wywalczyć z państwami trzecimi. Na ile będą skazani na Unię Europejską i na ile Unia Europejska będzie wiedziała, że oni są, tudzież nie są skazani na współpracę z Unią Europejską. Można powiedzieć, że w punkcie startu gospodarka brytyjska jest trochę, stoi okrakiem. To znaczy Unia Europejska to jest około 50% wymiany międzynarodowej i to jest aż, ale również i tylko. Tak? To znaczy to jest jedna z najbardziej zglobalizowanych w Europie gospodarek, więc to są elementy, to które znaczy, są w tej chwili. Brytyjczycy na pewno sobie dadzą radę, to nie jest tak, że kraj one się są w grze, rozpadnie, prawda? I nie wiemy jeszcze, jaki jest rezultat. No a tymczasem słyszymy kuriozalne historie o ludziach, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii po 20-30 lat, urodzonych w Wielkiej Brytanii, którzy nie mają obywatelstwa, na przykład ich rodzice są Niemcami czy Holendrami, i którym grozi utrata prawa pobytu w Wielkiej Brytanii, prawda? Tego się dowiadują ze swoich od urzędu imigracyjnego. Tak, to znaczy trzeba powiedzieć uczciwie, że tego typu rozstrzygnięcia są oczywiście absurdalne, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że prawo do stałego pobytu i docelowo obywatelstwa uzyskuje się w Wielkiej Brytanii bazowo po 5 latach. Więc myślę, że większość z tych osób będzie miała możliwość tego typu. Dziękuję bardzo. Doktor Przemysław Biskup z Grupy Badawczej Brytania Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Teraz w raporcie Birma albo Mianma, jak kto woli, od kilku miesięcy wojsko tego kraju prowadzi operację przeciwko mniejszości Rohingya zamieszkującej stan Arakan. Rohingya stanowią muzułmańską mniejszość, w tym buddyjskim w większości kraju. Od października 86 osób zostało zabitych. ONZ potępiła władze Birmy za prześladowania. Pod koniec roku 11 laureatów Nagrody Nobla otwarcie skrytykowało inną laureatkę, panią Aung San Suu Kyi, która de facto rządzi obecnie krajem, za bezczynność wobec jawnych prześladowań muzułmanów w Birmie. W studio krakowskim jest z nami dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Może na początek opowie pan słuchaczom, kim są muzułmanie birmańscy, czyli z tej grupy Rohingya. Już samo określenie, kim są, jest wielce kontrowersyjne, dlatego że oni sami uważają się za muzułmańską mniejszość Arakanu, czyli zachodniej prowincji birmańskiej nadmorskiej, i uważają się za prześladowaną mniejszość, która ma prawo, żeby tam mieszkać, żyć, funkcjonować. Natomiast Birmańczycy, i to zarówno rząd, armia, jak i zdecydowana większość narodu birmańskiego, odmawiają im tego prawa, uważając, że są to migranci bengalscy, którzy przybyli tam bezprawnie i którzy chcą zająć ziemię. I teraz, żeby była jasność, nie wiadomo, gdzie jest prawda. Poza tym, że są prześladowani, to jest jasne. Natomiast kim są, nie wiadomo, dlatego że nigdy nie przeprowadzono porządnych badań. Żadnych badań nie przeprowadzono, nawet nieporządnych, dlatego że po prostu zawsze się tam toczyły walki albo nie było takiego zainteresowania. Obecnie też się ich nie da przeprowadzić, więc tak naprawdę nie sposób stwierdzić, sprawdzić, kim jest ta mniejszość. A czy wiadomo przynajmniej, ilu ich jest? O, to kolejny problem. No, między 500 000 a 1,5 miliona. Najczęściej podaje się albo 750 tysięcy, albo milion. No ale właśnie, kim jest ta około milionowa grupa muzułmanów? To są fakty, tak? Są muzułmanami, jest ich około milion i są prześladowani. To są fakty. No, dość powiedzieć, że już używanie nazwy Rohingya sytuuje nas po jednej ze stron barykady, dlatego że Birmańczycy nie uznają tej nazwy, ona jest oficjalnie zakazana, nawet ONZ jej nie uznaje, żeby nie zaogniać sytuacji, mówi arakańscy muzułmanie. Także to jest niesamowicie skomplikowana rzecz, ale proste w tej sytuacji jest jedno, a mianowicie to, że są prześladowani ci muzułmanie i to, że są nienawidzeni przez zdecydowaną większość narodu birmańskiego, co powoduje, że każdy odpowiedzialny polityk w Birmie, pomagając im, tylko straci, a walcząc z nimi, tylko zyska. I to mniej więcej politycznie tłumaczy, dlaczego Aung San Suu Kyi jest zachowuje się tak, jak nie zachowuje już tutaj. Zaraz do pani Aung San Suu Kyi dojdziemy, ale ja zadam naiwne pytanie. Dlaczego Birmańczycy nienawidzą tej mniejszości? Czy to są względy religijne, czy to są względy jakieś inne? Jest tu znowu splot wielu czynników. Pierwszym jest, są bez wątpienia względy religijne, ponieważ generalnie buddyzm nie najlepiej współżyje z islamem. Koegzystencja tych dwóch religii zawsze jest dość trudna. Do tego dochodzą kwestie czysto terytorialne, mianowicie do kogo należy ziemia, ponieważ muzułmanie tą ziemię zasiedlali, armia ich stamtąd wyrzucała, na to miejsce przychodzili Birmańczycy albo Arakańczycy. No i teraz pytanie, do kogo należy ta ziemia, tak? Więc to są takie czysto bytowe sprawy, a na to wszystko nakłada się jeszcze resentymenty kolonialne, dlatego że Birmańczycy mają bardzo silną pamięć historyczną, bardzo negatywną w stosunku do muzułmanów, dlatego że w czasach kolonializmu brytyjskiego zdecydowana większość kolonialistów była Indusami, a bardzo często byli to muzułmanie, no i oni mocno wyzyskiwali tych Birmańczyków, więc pamięć historyczna, co ciekawe, jest skierowana, takie resentymenty, nie tyle przeciwko Brytyjczykom, chociaż przeciwko nim też, ale głównie przeciwko Indusom, a już szczególnie muzułmanom, także na tej mniejszości jakby skupiają się resentymenty historyczne. Bardzo ciekawe, panie Michale, bardzo ciekawe jest to, co pan mówi. Widzę pewną analogię z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie chrześcijanie cierpią za grzechy Amerykanów i obwiniani są za wszystko zło, które przychodzi z Zachodu. Jak rozumiem, w Birmie muzułmanie są obwiniani również za grzechy Zachodu, w tym wypadku Brytyjczyków. Bardzo ciekawa historia. Proszę powiedzieć, władze twierdzą, że nie ma dowodów na to, że w stanie Arakan ma miejsce ludobójstwo. Tym niemniej wielokrotnie powtarzane apele, czy to organizacji pozarządowych, czy ONZ-u, pokazuje, że ta ludność jest bardzo silnie prześladowana. Pan wspomniał o tym, że na polityków muzułmanie nie mają co liczyć. No ale jednak jest ikona wolności, prawda? Pani Aung San Suu Kyi. Okej, zanim przejdziemy do Aung San Suu Kyi, która jest siłą rzeczy mi bliska, bo napisałem o niej książkę, to chciałbym wcześniej o tym ludobójstwie. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że tam ma miejsce ludobójstwo i nawet nie zgadzam się z tym, że tam grozi ludobójstwo, dlatego że te hasła słyszę od 2012 roku mniej więcej i nie zgadzam się z nimi jako z przesadzonymi, dlatego że patrząc na to politycznie, bym powiedział, że wręcz brutalnie politycznie, to ludobójstwo nikomu tam nie jest na rękę, dlatego że Rohingya są korzystni dla armii i dla polityków, którzy się do tej armii podłączają, póki są żywi, bo wtedy są pewnym celem i na nich można się skupiać jak tą nienawiść. W momencie, kiedy by się ich zlikwidowało, co swoją drogą nie wiem, ale byłoby bardzo trudne w warunkach współczesnego świata, jak tu wymordować milion mieszkańców, jak świat patrzy, no ale nawet jeżeli by ta tragiczna sytuacja miała miejsce, no to wtedy zniknie kozioł ofiarny i jak zniknie kozioł ofiarny, no to znowu ktoś będzie zły, ponieważ sytuacja gospodarcza jest taka sobie, a szczególnie Arakanu, który powinien być najbogatszą prowincją birmańską, a jest najbiedniejszy. Więc w tym momencie nikomu nie opłaca się mordować tych ludzi en masse. Także przesada w prezentowaniu sytuacji Rohingya też im nie służy, dlatego że jeżeli się krzyczy od kilku lat, że tam jest ludobójstwo, a ludobójstwa nie ma, no to w tym momencie jakby głosy o prześladowaniach ich, a oni są prześladowani, żeby była jasność, się w tym momencie trochę trywializują. Jest jednak warto duża zachować, granica między prześladowaniem, tak, skalę, prawda? Między prześladowaniem, a jeśli chodzi o panią Aung San Suu Kyi. A Suu Kyi, tak. Suu Kyi jest w strasznie trudnej sytuacji, dlatego że ona doszła do władzy w 2015 roku w wyborach, na które pozwolili generałowie i generałowie pozwolili jej je wygrać, to znaczy nie sfałszowali ich, nie anulowali ich i Suu Kyi generalnie po wyborach zrobiła najmądrzejszą rzecz, jaką mogła zrobić politycznie, a mianowicie porozumiała się z generałami, zrobiła grubą kreskę, mówiąc wprost, zagwarantowała im dominację dalej w sferze gospodarczej, politycznej, de facto współrządzenie krajem i musiała to zrobić, bo gdyby tego nie zrobiła, to generałowie by ją obalili. Także jakkolwiek by to nie wyglądało dramatycznie czy tragicznie, w najlepszym interesie Suu Kyi jest realizować politykę generałów. Jest to swoją drogą niesamowita azjatycka perfidia, że generałowie, którzy więzili Suu Kyi przez 15 lat w areszcie domowym, którzy jej zniszczyli rodzinę, którzy prześladowali ją, jej zwolenników i generalnie przez lata byli absolutnie fatalnymi i okrutnymi bandytami, doprowadzili do tego, że Suu Kyi w najlepszym interesie Suu Kyi jest prowadzić politykę zgodną z interesami armii. Na Suu Kyi spadła lawina krytyki międzynarodowej. Wspomniał pan o tym liście noblistów, on jest tego najlepszym przykładem, ale tą krytykę ja słyszę od kilku lat i to jest znowu krytyka straszliwie przesadzona, dlatego że Suu Kyi się tu odsądza od czci i wiary. Jak wcześniej ona była ulubienicą Zachodu, dziennikarze, a szczególnie aktywiści na rzecz praw człowieka ją ubóstwiali, zrobili z niej bóstwo niemalże, zrobili z niej świętą buddyjską, Polską, no i co tam jeszcze. Tak teraz odwróciła się karta i teraz jest znowu z tą logiką celebrycką, teraz jest ona z kolei zła, zdrajczyni, stała się politykiem, mówią i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie nie biorą pod uwagę tego, że ona nawet jakby chciała tym Rohingyom, to nie bardzo im może jak pomóc, bo w momencie, w którym Suu Kyi by im zaczęła pomagać, to generałowie natychmiast przeprowadzą na nią atak medialny i ona straci swoje poparcie i w tym momencie nie będzie mogła przeforsować żadnych reform. Natomiast nawiasem mówiąc, Suu Kyi jest ogólnie w bardzo trudnej sytuacji. Kwestia Rohingya jest tutaj taką najbardziej międzynarodowo znaną sytuacją, natomiast Suu Kyi za główny cel swojej polityki uczyniła porozumienie etniczne, mianowicie tego, żeby wreszcie zakończyć wojnę domową w Birmie, która trwa od 1948 roku. Ona się oczywiście toczy tylko na pograniczach, ale tym niemniej toczy się. No i naprawdę dużo w tego zainwestowała swojego kapitału politycznego. No a niestety od listopada mamy wznowienie walki, to ostre. I to akurat nie Arakan tu jest najgorszy, tylko północ Birmy, gdzie mamy sojusz czterech partyzantek etnicznych, tak zwany sojusz północny, który normalnie prowadzi regularne starcia z armią birmańską i tak naprawdę no, niszczy cały ten proces pokojowy. Także naprawdę to, co jest teraz, to i tak jest najlepsze, co może być. Dziękuję bardzo. Doktor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Ostatnim gościem, dodajmy, Zofia Kruszewska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Ayub Agado Obiero. Tak się nazywa jego piosenka na koniec raportu o stanie świata. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym, co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie. Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład pralka Slim Indesit za ładunek 7 kg, klasa A++ za 849 zł, czyli o 450 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. Są naśladowcy i są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów i świętuj z nami 10. urodziny Nissana Qashqai. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie modeli Nissan Juke, Qashqai oraz X-Trail. Wybierz swojego crossovera Nissana z rabatem do 12 tysięcy złotych w wyjątkowej urodzinowej ofercie wyprzedaży rocznika 2016. Nissan. Innovation that excites. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już teraz w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo, 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy.